خاص کر یہاں پر. لیکن اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو پھر اشکال پیدا ہو بھی جاتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قصہ سعید ابن جبیر، ابو بکر ابن عبد الرحمن اور ابو العالیہ سے اسانید صحیحہ سے کے ساتھ تفسیر ابن جریر طبری وغیرہ میں وارد ہوا. حدیث مرسل ایک جماعت امام ابو حنیفہ مالک کے ہاں حجت ہے، جن کے ہاں حجت ہیں ان کے مسلک پر تو اس سے احتجاج ظاہر ہے، اور جن کے مسلک پر یہاں حدیث مرسل تنہا حجت نہیں ہے ان کے مسلک پر بھی یہ روایت قابل احتجاج ہے، اس لیے اس کا اعتزاز ہو گیا کئی طریقوں سے. یہ روایت یہ حدیث منقول ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی نے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کے اتباع اس کی سات توجیحات نقل کی. نمبر ایک، شیطان نے زبردستی آپ کے منہ سے کہلوا دیا. قاضی ابن عربی کہتے ہیں یہ باطل ہے، قال تعالی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور حضور تو معصوم تھے، شیطان کو کیا بسل سکتا تھا. نمبر دو، حضور سے کی زبان سے سہون ہی کلمہ نکل گیا. نمبر تین، نوم کی حالت میں نکل گیا، مگر یہ سب معترض علیہ توجیحات. نمبر چار، آپ نے تو کفار کی توبیخ کی، یہی ہے تمہارے برادری کے اولا. نمبر پانچ، بال کہتے ہیں جس سے ملائکہ کو مراد دیا، یعنی یہ فرشتے سفید پرندے ہیں جن کی شفاعت کی امید ہے. نمبر چھ، بات کہتے ہیں شیطان نے آپ کے تلاوت کے دوران آپ کی آواز سے آواز ملا کر یہ کلمات بیچ میں داخل کر دیے تھے. نمبر سات، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مشرکین نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر ان کلمات کو داخل کر دیا. ان میں سے توجیہ نمبر چھ کو مجھے ساتھ پر کہنا چاہیے تھا لیکن میرے منہ سے ایسے ہی چل پڑا. بہرحال اس توجیہ کو حافظ ابن حجر نے احسن الوجوہ قرار دیا ہے، مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ جو آثار منقول ہیں ان سے توجیحات جوڑ نہیں کھاتی ہیں، اس لیے کہ اس توجیح کا حاصل کے لیے نکلا کہ شیطان نے آپ کی آواز میں آواز ملا کر ان کلمات کو کہہ دیا. حالانکہ جو آثار نقل کیے جاتے ہیں سعید بن جبیر سے یا ابو بکر بن عبد الرحمن سے اور دوسرے حضرات قاضی ابو العالیہ وغیرہ سے، ان سب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کلام کی نسبت ہے. لہذا جب آپ نے کہیں تو ان کو دی ہاتھ، آپ نے جب یہ بات کہی ہے تو آخر کی توجیہ کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں رکھتی ہے. اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں تفصیل لیتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی اس قصے کو تسلیم کر کے اس کی تعبیر کرتے ہیں اور بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ حدیث تین مرسل طریقوں سے منقول ہے. جن کے یہاں مرسل حجت ہے ان کے یہاں تو حجت ہے ہی، اور جن کے یہاں نہیں ہے وہ بھی اعتزاز کے بعد اس کو حجت مانتے ہیں، تو ہر حال میں یہ مرسل روایات حجت ہیں. اس کا جواب یہ سن لیجیے کہ کوئی بھی حدیث کو اس کے معتمد ہونے کے لیے سند کا ثبوت شرط ہے. مرسل روایات کو بعض علماء نے وہ حجت مان لیا، لیکن امام شافعی اور اس کے بعد امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابو ذر غازی، ابو حاتم غازی وغیرہ حضرات نے مرسل کی حجیت کا انکار کیا، اس لیے کہ بیچ میں واسطہ ساتھی کو معلوم نہیں, معتبر گیا غیر معتبر احتمال پیدا ہو گیا تو حدیث میں صدیقت نہیں ہو سکتی. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث مرسل اس وقت حجت ہو سکتی ہے جب چار باتیں پائی جاتی ہیں, تین باتیں راوی میں ہوں اور ایک حدیث میں. نمبر ایک, ناقل تابعی کبیر ہو جو عام متن صحابہ سے روایت کرتے ہیں. نمبر دو, وہ جب بھی روایت کرتا ہو ثقہ سے جبھی ارسال کرتا ہو ثقہ سے ارسال کرتا ہو واسطہ ذکر کرتا ہو تو وہ ثقہ ہو. نمبر تین, وہ عام روایت کی مخالفت نہ کرتا ہو, اگر کرتا ہو تو صرف اتنی بات نہ کہ عام روایت سے اپنی روایت مختصر پیش کرتا ہو. اور حدیث میں چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی عازب مقوی و معیر ہے. اور پھر عازب کی چار قسمیں, نمبر ایک وہی حدیث کسی سند صحیح سے موصولاً مروی. نمبر دو وہی حدیث کسی اور طریق سے مرسلن منقول, جس کا منتہا سند پہلی حدیث مرسل کا منتہا نہ ہو تاکہ یہ یقین ہو کہ دونوں الگ الگ واپس سے حدیث. نمبر تین, کسی صحابی کا فتویٰ اس کے موافق. نمبر چار, عام علماء اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. سب سے افواہ پہلا معید ہے, پھر دوسرا اور اخیر کے دونوں ایک ہوتی ہیں. اب جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ سارا اختلاف مسائل کے متعلق, مسائل عملیہ میں اگر دلیل تلاش کی جائے اور وہاں کوئی حدیث مرسل آ جائے تو یہ بحث آئے گی کہ نہیں. اور مسائل اعتقادیہ میں مرسل کو حجت نہیں بنایا جا سکتا, اعتقاد کے لیے تو مضبوط بنیاد ضروری ہے. حدیث مرسل کی بنیاد ہی معلوم نہیں تو اس پر اعتقاد کیسے مبنی کیا جا سکتا ہے, اور نبی کے متعلق کوئی خیال کرنا حقیقتاً وہ اعتقاد سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے چاہے ایک مرسل ہو چاہے دس, جب نبی کی شان سے ٹکراتی ہیں اور ان میں عبادی دراصل علیہم سلطان کے خلاف تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لیکن یہ صرف آنکھ بند کر کے حدیث پہ رد کرنے کی صورت میں, جب حدیث مختلف طریقوں سے منقول ہے اور بعض موصول بھی طریق ہیں وہ اس کی سند میں علماء نے کلام کیا ہے تو مجموعی طور پر دیکھنا پڑے گا. اور ہم جب مجموعی صورت کو دیکھتے ہیں تو ہم کو قصہ ثابت معلوم ہے. اور ائمہ فن امام ابو جعفر ابن جریر طبری, ابو محمد ابن قتیبہ, ابو الحسن راہدی ابن بطال, امام ابو محمد بغوی حضرت اللہ علیہ السلام, مفسر شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ اس واقعے کے ثبوت کے قائل معلوم ہوتے ہیں. اور یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ حدیث نبی کی شان عصمت سے ٹکراتی ہے یہ تصور صحیح نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوصف نبوت انسان تھے, اسی لیے آپ سے سہو نسیان ہوتا تھا. احادیث صحیحہ میں اس کی تصریح موجود ہے تو اس میں کیا تعجب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے ہیں، کفار سے سنے ہیں، ذہن میں رہ گئے، منہ سے نکل گئے، اور اللہ نے جان بوجھ کے نکلوایا. اور اس کے بعد اپنی قدرت قاہرہ کا اظہار فرمایا اور اپنے نبی کو جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا کہ تم نے کیا پڑھا. جب آپ نے پڑھا جبریل امین نے کہا میں یہ تو لے کر نہیں آیا، آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس وقت اللہ تعالی شاہد کی طرف سے آپ کو تسلی دی گئی اور آیت کریمہ وسلم حکیم سے تسلی کر دی گئی. اور مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ حاصل کرتا آیا ہے، نبی کی تلاوت میں باطل امور کو گھسا دینے کی کوشش کرتا ہے. آپ کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے، مگر ہم نے جو کلام نازل کیا وہ ہمارا کلام، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس لیے ہم شیطان کی باقی آمیزش کو باقی نہیں رہنے دیں گے اور اس کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیں گے. تو یہ پورا قصہ اپنی مجموعی حیات کے ساتھ قرآن کی حفاظت پر، نبی کی صداقت پر دلالت کرتا ہے. اس کا عصمت نبوت سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ذہن میں سے ہونا چاہیے. جب انصاف ذہن ہوتا ہے تو بات سب سمجھ میں آ جاتی ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ترجمہ منعقد کر کے کیا بیان کیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے ان لوگوں پر رد کیا جو کہتے ہیں مفصل میں سجود نہیں، یا نجم میں سجود نہیں، یا جو ہے دوسرے مفصل کے سجدوں کا کو انکار کرنے لگے. خیال یہ کہ حافظ کی تقریر بالکل الفاظ ترجمہ سے ہٹی ہوئی، ترجمے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ نہیں بیان فرمایا کہ مفصلات میں سجدہ ہے. یہ کہا ہے من پر سجدہ ورنہ، جس نے سجدہ کی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا تو اس کے فعل کے اصل موجود ہیں. یہ ہے امام بخاری کا مقصد، اور یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ سجود تلاوت لازم ہے، لیکن جو حضرات لزوم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں پھر فور سجدہ نہ کرنے سے سجدہ کی نفی لازم نہیں آتی ہے. ابھی اس کے متعلق کسی قدر بحث آ چکی ہے، اس سے اس بات کو مزید سمجھا جا سکتا ہے. چلیے. فرماتے ہیں کہ تمام شفقت بھی سجدہ ہے، تمام علماء اس کے قائل ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے ہیں. چلیے. حضرت حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر قاری کا سجدہ کرے تو سامنے سجدہ کرے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. اشارہ فرما دیا شامے پر اسی وقت سجدہ جب قاری سجدہ کرے. اسی لیے فرمایا وقال ابن مسعود لکریم بن حرم وهو غلام فقرا عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمام الناس. سجدہ کرو تم ہمارے اس میں امام ہو, یعنی تم اگر سجدہ کرو گے تو ہم سجدہ کریں گے. اور امام بخاری نے بتا دیا سامنے پر اسی وقت سجدہ جب قاری سجدہ پڑھے اور سجدہ کر کے. امام ابو حنیفہ اور شافعی تو فرماتے ہیں سامنے پر مطلق ان سجدہ انفیا کے یہاں واجب, شافعیہ کے یہاں سنت ہے. اور سامنے کے مقابل مستمع پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے سجدہ موقف. لیکن حنابلہ فرماتے ہیں سجود السامنے اس وقت ہوگا جب تین شرطیں پائی جائیں. نمبر ایک, سامنے استماع کا قصد کرے. نمبر دو, قاری میں امامت کی اہلیت ہو. نمبر تین, وہ اس کے ساتھ سجدہ بھی کرے. مالکیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ چوتھی شرط بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قاری کا مقصود قراءت ہو اور اپنی آواز خوش آوازی یا اپنی قراءت لوگوں کو سنانا نہ ہو. چلیے مالکیہ اس میں بہت بہت کرج کرتے ہیں اور ٹھیک ہی کرتے ہیں. اگر آج کل کے قرا کو دیکھا جائے تو زیادہ تر اپنی آواز اپنے انداز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتا ہے, اللہ کا کلام پڑھنا مقصود نہیں. کسی زمانے میں کوئی حافظ ہو جاتا تھا تو اس کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا کلام میرے سینے میں آ گئے. اس کے گھر والے اس پر خوش ہوتے تھے کہ ہمارا عزیز قریب حافظ ہے, اور ہر خوشی اس پر ہوتی ہے کہ ہم کو فخر کا موقع ملتا ہے. کہاں یہ کہا, ہماری ایک عزیزہ تھی بہت اپنے بیٹے کو حافظ بنانا چاہتی تھی, ہوئے نہیں وہ حافظ. ایک دن میرے سامنے ہی کہنے لگی کہ بہت تمنا تھی کہ لوگ مجھ کو کہیں حافظ کی ماں. میں نے کہا اسی میں تو تجھے ناس کیا بیٹھی, تبھی تو تیرا بیٹا حافظ نہیں ہوا. چلیے کہ آپ ایسی کڑوی بولی بولتے ہیں. ہاں میں نے یہ بھی کہہ دیا کبھی میری رشتے داری کی وجہ سے یہ نہ تمنا کرنا کہ میرا پلا جو ہے وہ مولوی ہو گیا. کیا پتا تیرے منحوس ارادے کی وجہ سے میرے پڑھنے میں کوئی روک لگ جائے, روڑا اٹک جائے. بڈھی بہت زور سے خفا ہوئی. بچوں پر تو سبھی لوگ گانٹھا کرتے ہیں. میں نے کہا روک تو گانٹ لے لیکن میری بات ساتھ سن لے, یہ سب نہ کرنا. چلیے فخر وقت سے ہوتا کیا ہے, خوش ہونا اور چیز ہے فخر ہونا. آدمی کو قرآن یاد ہے اس پر خوش ہو رہا ہے, اور کسی کو یاد ہی نہیں ہے سورہ مزمل وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. سورہ نون تو پڑھ دے گا وہ یاد کیے ہوئے ہیں, سورہ علی متقفین پڑھ دے گا وہ یاد کیے ہوئے ہیں, سورہ مزمل اس کو یاد ہی نہیں ہے. سمجھتا میں بھول جاؤں گا اٹک جاؤں گا, پڑھتا ہی نہیں. ایسے حافظ کیا کنڈم کنڈم حافظ ہیں. کنڈم کہ کنڈم کیا چیز ہے, هذه كلمة عجيبة مأخوذة من الكندا. وما الكندا؟ الكندا الغوبر اليابس, سوکھا ہوا گوبر. بالکل پاگل. کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں صاحب خوب سمجھ رہے ہیں کہ میری تعریف ہو رہی ہے. چلیے ہم تو بھائی بچوں بچپن سے سورہ مزمل سننے کے عادی ہیں. ہمارے علاقوں میں عام طور سے دو چار دن ادھر ادھر کی سورتیں پڑھیں گے، پھر پانچویں چھٹے دن سورہ مزمل ضرور پڑھ لیتے ہیں. اور دیہاتیوں کو اپنے رسول سے محبت، ان کے حضور کو خطاب یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے قم الليل الا قليلا. تو اس کو علماء اس وقت پڑھتے تھے محبت رسول میں، وہی چیز آہستہ آہستہ عوام میں سرایت کر گئی. لیکن آج کل کے قرآ گجراتی جاہلین پتہ نہیں کون سی قرآت کرتے ہیں، ویل المطففین پڑھنے لگے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں. سورہ مزمل مہینے گزر جاتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کہ کون ہے وہ قاری صاحب. اجہل القرآ و اقرأ الجہلا، یہ دیکھیے صاحب الانف العجیب، ان کی ناک دیکھیں معلوم ہوتا ہے بس ابھی ٹاور سے ٹکرانے والی ہے. یہ بھی ایک ٹاور ہے، اس کی ناک بھی. چلیے آپ اسے کہتے رہتے، یہاں تو تم کہتا ہوں وہاں تو لوگ ڈانٹتے ہی رہتا ہوں. چلیے جو الو ہوتا ہے اس کو تو ڈانٹنا ہی پڑتا ہے بھائی، ورنہ بچوں آتے آزم گڑھ کا لڑکا رہا، سال بھر اس نے کام کیا، ایک دن میں نے نہیں ڈانٹا، ایک بات پر نہیں ڈانٹا. انسان میں کمال ہو تو سب کچھ سمجھ میں آیا نا بھائی. ایک دن میں نے اس سے کہا دیکھو دوا لے آؤ، چل گئی. بہت دیر میں پہنچا، واپس آیا تو سمجھا کہ ان کو ناگواری ہوگی، اس کی سمجھ لی، چھوٹا سا چھوٹی عمر کا. کہتا ہم یہاں سے اس کے یہاں گئے ایجنسی والے کے پاس، اس نے کہا ہمارے پاس کرا نہیں ہے، دیکھو جان مسجد کی گلی میں تو چھوٹی ایجنسی اس کے پاس ہے. وہاں آئے اس نے کہا ہمارے پاس نہیں، بڑی ایجنسی میں جاؤ. ہم نے کہا ہم تو وہاں ہو آئے، اب کہاں جائیں؟ تو اس نے کہا اسٹیشن کے باہر ایک جگہ ہے کھلا، وہاں جاؤ شاید مل جائے. اب یہ بچے وہاں سے چلے اسٹیشن کا پل پار کر کے اس طرف کو گئے، دوا مل گئی. میں کیا کرتا ہوں کیسے ہو، بات صحیح بتا دی اس بچے نے. اور بھی بات کام کرتا تھا تو میری سمجھ میں آتا تھا اسی کی ہے. روزانہ ہر جمعے کو گدا تکیا سارا سب صاف ستھرا ہوتا تھا. ہر جمعے کو کون بدلتا ہے؟ بنگالی بہاری کو دام تو ایسے ہوتے نہیں، ان لوگوں کی تو عادت ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے نام کے لیے خدمت کرنے کو گھستے ہیں. بہت سوچا او یہ ارشد کا کام ہے. پھر ایک دن آیا، میں نے کہا بغیر پوچھے کوئی کپڑا مت دے. اب وہ جب راز کھل گیا تو آتا، یہ چادر دھو دیں نہیں، یہ چادر دھو دیں ہاں دھو دو، کھلا چیز وہاں رکھ دیں رکھ دو، یہ وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیں ہاں رکھ دو. بس آفت کی طرح آ کے جلدی جلدی جلدی جلدی سب کر کے بھاگ جاتا ہے. اور ایسا عجائب بات تھا، میں نے کہا بھائی مجھے دوسرے گھنٹے میں کے ختم پہ چائے پلا دیا کرو. آقا بہت تیزی میں چائے پلا کے اور اس کے بعد پیاری لے کے جا کے ادھر کنارے کی طرف سے بھاگا کرتا تھا. میں نے کہا اس لیے بھاگتا ہے تاکہ میں کوئی اور کام نہ بتا دوں. سمجھے بھائی، یہ تو بچکانی بات تھی، اس سے کیا مجھے برا لگتا. ایک دن بھی نہیں ڈانٹا بچے. آخری دن جس دن وہ بچے جا رہے تھے، اس دن کا وجوبہ سناتا ہوں. میں سفر سے آیا ہوا تھا اور وہ آئے بچے مسافہ کر جا رہے ہیں. ان کا بچے تم مسافہ کر کے جا رہے ہو اور یہ میری چادر میرے سب سوٹر پڑے ہوئے ہیں، کوئی بلا نہیں، کیا ہوگا؟ اس نے کہا ابھی ہم کو دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کیسے دھوتے ہیں؟ کہ بس ابھی دھوتے ہیں. بس گئے، تین بچے تھے، انہوں نے اپنے کپڑے اتارے سے اور بہت تیزی میں صاف کپڑے دھو کے گرم چادر گرم سوٹ لا کے دھو کے پیچھے لٹکا دیا اور آ کے پھر السلام علیکم کپڑے دھو کے لٹکا دیا جا رہے ہیں. سر بے سبب کوئی کسی کو ڈانٹتا ہے؟ اب یہ ناکو شاہ ہر گال الٹا کرتا ہے، ہر کام کل شین عندہ محفوظ ہے. کیا دماغ اس کا محفوظ ہے؟ دماغ جو ہے ناک کی طرف آ گیا, اسی لیے ناک ٹیڑھی ہوگی تو اس پہ بوجھ پڑا تو سارے آوت. چلیے کس غریب کو کہے جا رہے ہیں یہ غریب تھوڑے ہیں, نہ تو اس جیسے بہت غریب ہیں. کسی کی ناک ٹیڑھی, کسی کا منہ ٹیڑھا, کسی کی آنکھ ٹیڑھی, کسی کا کچھ, یہ تو اعجاز کمپنی ہے. جیسے بجاج کمپنی سے راڈ آتا ہے اور بلب آتا ہے, ایسی یہ بجاج کمپنی ہے. سب ٹیڑھے ٹیڑھے کٹھے ہو گئے. چلیے ایک چار سے میں نے کام جو ذرا دو سطر لکھ کے دینا, یہ ذرا ٹھیک تھا. اب پتہ نہیں کیا انہوں نے نمبر لگایا, سمجھے کہ میں نے تو تیر مار دیا. میں بچوں ویسے ہی نہیں فیصلے کرتا کہ تو بے وقوف ہے, یہ کچھ نہیں آتا. ایک لڑکا تھا وہ بھی ایسا تھا, اس کے بارے میں یہی فیصلہ تھا کہ یہ سمجھتا ہے. میں نے بہت مغلق عبارت اس کو دی تہاوی کی. تہاوی کے بارے میں ہمارے حضرت شیخ فرماتے تھے, امام تہاوی فارسی میں عربی لکھتے ہیں, یعنی ان کی عبارت عجائبات ہوتی ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کی تلخیص ذرا کر لو, میں مطالعہ کر. اس نے تلخیص کر دی, دے دی تو میرے نسخے میں رکھی ہوئی ہے. ابھی اب تو میں نے سب اقوال بیان کرنے چھوڑ دیے, اس کو چھوڑ چھاڑ دیا, ورنہ اس کو دیکھتا تھا کہ اب کیوں چھوڑ دیا. اب علماء بڑے بڑے آنے لگے, کیونکہ یہ ڈاکٹریٹ کا زمانہ ہے نا, تو طلبا کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے. تو یہ تو خود ہی بڑے بڑے علامہ اکٹھے ہیں, ان کے سامنے میں کیا بےچارا بیان کر سکتا ہوں. میں ابھی ہم ہے چلیے آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, کرتا تو ہوں مذاق ہی, آپ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہوں کم وقت تو, کہ آپ ہماری تحقیر کرتے نہیں بچے. تحقیر سے خدا بتا, یہ سب دل میں نہیں ہے ہمارا. میں بہت اس سے ڈرتا ہوں, اس سے اللہ ناراض ہو. البتہ یہ ہے کہ جب تم سب خبیص ہی خبیص اکٹھے ہو گئے ہو کم وقت تو کیا کیا جائے. ہمیں خبیص بھی کہہ رہے ہیں, کم وقت کو بھی کہہ رہے ہیں, کس قدر ہماری انسلٹ کیے جا رہے ہیں. کچھ تو خیال کیجیے, ہمارے رتبے عہدے کو تو دیکھیے, ہم لوگ کس درجے کو آج کل پہنچے ہوئے ہیں. بس تم کم وقت ہو ہی. چلیے علامہ اقبال نے کہا تھا اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں, آسماں کی اور گاہوں سے تب آپ کی صحبت مادر میں تفلے سادہ رہ جاتے ہیں. یعنی کیسے ہی ہمارے درجے ہو جائیں, لیکن جب ماں کے پاس پہنچتے ہیں تو ماں ماں ہوتی ہے اور ہم ماں کے سامنے بچے ہوتے ہیں. دیکھتے نہیں ماں اپنے بیٹے کو چاہ کیسی پڑھا لکھتا ہو, نانی لے کے بلاتی ہے. سمجھ رہے ہو, ماں تو ماں ہی ہے. چلو جی, تم تو ایسے تاک رہے ہو جیسے ماں تک ایسے بھیڑ بکری تاک رہی ہو بڈھی سی. چلیے ہماری تعریف بھی تو کر دی تم, بہت اچھے. چلیے کہ تعریف کیا ہوئی, بہت کم وقت تو اگر شاہ فضل رحمان نے حضرت مولانا یعقوب صاحب کی تعریف کی تو فرمایا اچھے آدمی تھے. ہم نے تو تم کم وقتوں کو نااہلوں کو بہت اچھے کر دیا. چلیے کو کچھ پتا نہیں, اٹکتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ ہے کیا. چلیے چلیے بچوں, طلبہ کی مکاری کم لوگ سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ کیوں ہم لوگ جو پڑھتے تھے تو معاذیا صاحب کے یہاں طلبہ بڑے چالاک ہوتے ہیں, غلط سلط میں دباتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی ایک حرف دبا کے نہیں جاتا کہ اعراض ظاہر کرو کیا پڑھا. سر سب تو بہت برا لگتا تھا بات کر رہا, لیکن بچوں حضرت مولانا کہ یہ غلطی ہوئی تو پوچھتے تھے یہ آپ نے کیوں پڑھا, یہ ہے کیا. اب کوئی کہتا یہ ہے, کوئی کہتا وہ ہے, کوئی جو ہے اس کی سرفی شکل بیان کرتا, کوئی اس کا نحوی درجہ. اور مولانا اس میں گھماتے, اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ لڑکوں کو وہ چیز یاد ہو جاتی، ان کی نیت ہی یہی تھی کہ ان کو اپنی غلطی معلوم ہو کر یہ جگہ یاد ہو جائے. ان کے استاد نے خود ہم سے کہا میں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم کو یہ جگہ یاد ہو جائے پھر غلطی. ہمارے ساتھ کیسے خوش نیت تھی، موسیٰ صاحب بالکل جوان تھے، ہر سبق مسجد میں پڑھاتے تھے اور منطق کے سبق مسجد سے باہر پڑھاتے، اور یہ میرے سامنے خود فرمایا میں ایک سبق منطق کا رکھتا ہوں اور اسی پر تنخواہ دیتا ہوں، دینیات پڑھانے پر میں تنخواہ نہیں دیتا. اس وقت ہم بچوں یہ لفظ یاد بن گیا، ورنہ ہم تو یہ سب سمجھتے ہی نہیں کیونکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ منطق پہ پیسہ لیتا ہوں دینیات پہ نہیں لیتا ہوں. اتنا تو شعور ہی نہیں تھا اس وقت، شعور تو ابھی نہیں ہے، بس وہ اب سمجھ میں آیا کہ کیا کہتے ہیں. جب وہ گلستان شروع کرائی فرمانے لگے یہ کس رنگ کی کتاب ہے؟ تصوف کی. کس رنگ کی کتاب ہے؟ جی تصوف کی. اور پتہ نہیں تصوف کیا بلا ہے، بس جو کوئی پوچھتا کہ گلستان کس رنگ کی کتاب، تصوف آگے نہ ہمیں پتا نہ ہم سے کوئی پوچھتا تھا، نہ بولتے تھے ڈر کے مارے کہ بھی تصوف کیا بلا ہے. چلیے وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. حضرت إمام البخاري رضي الله تعالى عنه یہ بتانا چاہتے ہیں اگر کہ سجود سادے کا سامع امام قاری کے قابل ہے، لیکن لوگوں کو سجود تلاوت میں کوتاہی نہ کرنا چاہیے. جس وقت امام سجدہ پڑھے اس وقت حاضرین کو سجدے کا اہتمام اور اس کے لیے ازدحام کرنا چاہیے. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ تلاوت کی اہمیت پہلے دونوں ابواب سے واضح فرما دی کہ قاری تو قاری سامع کو بھی سجدہ کرنا چاہیے اگر قاری سجدہ کر لے، اور سامعین کو سجود تلاوت کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ سجدہ تلاوت واجب ہے. یہ ترجمہ امام بخاری نے اس توہم کو دور کرنے کے لیے منعقد کر کے یہ واضح فرما دیا کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ سجدہ تلاوت سنتے تھے لیکن سجدہ کا اہتمام نہیں کرتے. اگر جو ہے سجدہ تلاوت واجب ہوتا تو اس کا اہتمام کیا جاتا. چلیے اور اگر اس کا مقصد وہی ہے جو حضرت شیخ وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ بتایا سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، تو پھر مسئلہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کے پہلے باب کے ذیل میں بیان کر دیا. چلیے قائل مقرب ہیں، انہوں نے حضرت عمران سے پوچھا یہ بتائیے کوئی آدمی سجدہ سن لے اور نہ بیٹھے. فرمایا اگر بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، یعنی میں سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں. چلیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، کسی شخص نے آئے تو سجدہ تلاوت کی تاکہ بیٹھ جائیں، فرمان اس لیے تھوڑے گئے. چلیے یعنی اتفاقاً کان میں پڑ جانے سے سجدہ نہیں. چلیے وقال الذي لا تسجد الا ان تكون قاهرا فاذا سجدت وانت في حضر فاستقبل القبلة. دوہری کہتے ہیں سجدہ مت کرو الا ان تكون قاهرا، دوہری کا یہی مذہب ہے حضرات میں بات. چلیے یعنی اگر کوئی حضر میں ہو تو اس کو سجدے میں استقبال قبلہ کرنا پڑے گا، اس پر بھی سب کا اتفاق. فَإِن كُنْتَ رَاكِبًا فَلَا عَلَيْكَ حَيْثُكَانَ وَجْهُكَ، اور اگر تم راکب ہو تو اس صورت میں جدھر بھی تمہارا چہرہ ادھر رک کر کے سجدہ کر سکتے ہو. سجدہ رکوع کی حالت میں محراب کے یہاں جائز ہے، لیکن حنفیہ یہ شرط قرار دیتے ہیں کہ سجدہ انسان کے دل میں رکوع ہی کی حالت میں واجب ہوا، اور اگر رکوع کی حالت میں واجب نہیں ہوا بلکہ نزول کی حالت میں واجب ہوا تو رکوع کی حالت میں ادا نہ ہوگا. چلو خاص کہتے ہیں والد کو, والدوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قصے بہت بیان کرتے ہیں, اس لیے ان کو خاص کہا جاتا ہے. اور اپنی مجلس چمکانے کے لیے لوگوں کو بیٹھانا چاہتے ہیں, بعضوں کو آیت سجدہ پڑھ کر بیٹھا لیتے ہیں. صاحب ابن یزید پاس کے سجدے پر سجدہ نہیں کرتے تھے, معلوم ہوا کہ سجدہ واجب ہے شریف. حافظ جمال الدین زیغی حنفی کو وہم ہو گیا, انہوں نے کہہ دیا کہ بخاری نے حدیث ربیعہ سے تعلیقا کی ہے شریح. حضرت ربیعہ بن عبداللہ ابن الحدید التیمی قال ابو بکر وقال ربیعہ من خیارنا کی اما حضرت ربیعہ من اما حضرت ربیعہ تو اے ان قصت حضور نبی کی مجلس عمر رضی اللہ تعالی عنہ من عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال یوم جمعہ کے علم من بارد سورت النحل حتى اذا جاء سجدتا نزل فسجد وسجد ما فاتا اذا قالت الجمعہ من قابلة قال بها حتى اذا جاء سجدتا قال یا ایوہ الناس انہا قال جاء سجدتا حتى اذا جاء سجدتا قال یا ایوہ الناس انہا کون جاء سجدہ یہ کیا بنے گا. چلیے چلیے یا ایوہ الناس انہا نمر بسجود کمن سجدہ فقد اصاب ومن لم يزد فلا اثم علیہ ومن لم يزد فلا اثم علیہ. یہ صاف دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں, لیکن حنفیہ نے جواب دیا, وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ علی الفور سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. جمہور علماء اس تعویل کو تسلیم نہیں کرتے, اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تارک السجود علی الفور سے اسم کی نفی نہیں کی, بلکہ تارک السجود سے نفی فرمائی ہے. جو سجدے کو مؤخر کر دے اس سے اسم کی نفی نہیں کی, بلکہ جو سجدے کو ترک کر دے اس سے اسم کی نفی کی. اچھی طرح یہ نقطہ سمجھ لیں. چلیے ولم يزل عمر وزاد نافلا ابن عمر ان الله لم يفرض السجود الا ان شاء. اللہ نے ہم پر سجدہ فرض نہیں کیا, ہاں اگر ہم سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے. حضرت امام بخاری نے اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز میں ایسی صورت پڑھتا ہے جس میں سجدہ ہے تو سجدہ کرنا پڑے گا. یہی جمہور علماء رحمہ اللہ تعالی کا مسلک. اور مالکیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نماز میں ایسی صورت کا پڑھنا جس میں سجدہ ہے. حنفیہ اور مالکیہ اپنے ایک قول میں, اور بعض حنابلہ فرماتے ہیں کہ سری نمازوں میں سورت سجدہ کا پڑھنا مکروہ, اگر کسی نے پڑھ لیا تو جس حنبلی کے ہاں مکروہ ہے اس نے کہہ دیا سجدہ تلاوت نہیں کرے گا. لیکن امام ابو حنیفہ کے ہاں سجدہ تلاوت کرے گا کیونکہ سبب مقرر ہو چکا ہے, اور امام شافعی کے ہاں مطلقاً کوئی کراہت نہیں ہے. آج پڑھ سکتا ہے اور پڑھے گا تو سجدہ بھی کرے گا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا بكر بن ابي رافع قال سمعت ما في هريره رضي الله تعالى عنه قال اتمت فقال اين سماء شكا فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها في قبر فاطمه صلى الله عليه وسلم قال هذا المسجد في اعتان قوم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. اگر ازدحام کی وجہ سے کسی آدمی کو سجدے کا کہ جگہ نہ ملے تو کیا کرے, حنفیہ شافعی احمد فرماتے ہیں دوسرے کی پیٹ پہ سجدہ کر لے, امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی کی پیٹھ پہ سجدہ کرنا جائز نہیں، اور اگر نماز کی حالت میں سجدہ کیا تو نماز باقی ہو جائے گی. امام بخاری رضی اللہ عنہ میرے خیال یہ بتاتے ہیں اگر اس جہان کی وجہ سے سجدے کی جگہ نہ ملے تو سجدہ ساقط ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی صورت تلاوت فرماتے تو آپ سجدہ کرتے، صحابہ بھی سجدہ کرتے، حتیٰ کے بعد پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ کہیں بھی نہیں ہو کہ وہ حضرات بعد میں سجدہ کرتے تھے. معلوم ہوا کہ ازدحام کی وجہ سے اگر جگہ نہ ملے تو سجدہ ساقط ہو جائے گا. وبه قال حدثنا سلمة بن قبيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن عاصم بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ويسجد حتى ما يجد أحدنا مكان لموضع جبهته. وفي إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه قال أبواب تقصير الصلاة. أبواب تقصير الصلاة. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے صلاۃ القصور کی تھی، جس میں ایک سورت زائد ہوتا ہے، پھر ابواب سجود قرآن لائے جو نماز میں واقع ہو جاتے ہیں، نماز میں سجود زائد ہو جاتا ہے. جب زائد کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اس کی مناسبت سے علاوہ تقابل کم کا بیان شروع کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ نماز میں تقسیم کرنا یعنی بجائے چار کے رباعیہ کو دو پڑھنا جائز ہے، حدیث شریف سے ثابت. تقصیر الصلاۃ کا حکم کب آیا ہے؟ ابن جوزی ابن سیر جزری نے لکھا ہے کہ یہ حکم سن 4 ہجری میں آیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس بات سے معقول ہے کہ آیت کریمہ ولا جناح علیکم تقصیر الصلاۃ کے حکم کو مبین کرو سنچار میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ قصر صلاۃ کے بعد میں دو قول اور نقل کیے. ایک قول ابو القاسم سہیلی سے نقل کیا کہ سن 2 ہجری ربیع الاخر میں قصر صلاۃ کیا، اور دوسرا قول بعد ہے کہ ہجرت کے 40 دن بعد ہوا، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کئی اوہام پر مشتمل. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دولابی کے حوالے سے نقل کر دیا کہ انہوں نے قصر صلاۃ کی تاریخ پہلی کے حوالے سے انہوں نے آپ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقصیر صلاۃ کی تاریخ 3 اقوال ذکر کی. نمبر 1 لکھا ہے کہ دولابی ارشاد فرماتے ہیں سن 2 ہجری میں ربیع الاخر میں قصر صلاۃ کا. نمبر 2 ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں ہجرت کے 1 سال بعد یا اس کے قریب پر نازل. نمبر 3 بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن بعد ہوا. حافظ کا یہ کلام کل کا کل وہم. دولابی کی طرف جو یہ نسبت کی ہے کہ انہوں نے قصر صلاۃ کی تاریخ بیان کی، یہ وہم ہے. قصر صلاۃ کی انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بیان کی، انہوں نے تو اتمام الصلاۃ کی تاریخ بیان کی ہے. اور حاصل یہ ہے کہ ابتدا میں نمازیں تو 2 رکعت ہجرت کے بعد 4 4 رکعت ہو گئیں، باقی بھی ابو جعفر ابن جریر طبری بلاغری ابن حبان اور دولابی وغیرہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کے 1 ماہ بعد ربیع الاخر میں ہوا ہے. واقعی کہتے ہیں اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں. ان حضرات نے اتمام الصلات کی تاریخ ذکر کی ہے, قصر الصلات کی تاریخ نہیں. نمبر دو, حافظ نے سہیلی سے نقل کر دیا کہ انہوں نے قصر الصلات کی تاریخ بیان کی ہے بعد الہجرت بیان انہوں نے ہی, یہ بھی بولا انہوں نے تو اتمام الصلات کی تاریخ بیان کی اور اتمام الصلات کی جو تاریخ سہیلی نے بیان کی ہے وہ غلط ہے. کسی نے بھی اہل تاریخ میں سے نہیں لکھا کہ اتمام ایک سال کے بعد ہوا, سب نے ہجرت کے ایک ماہ بعد لکھا. اور تیسرے انہوں نے یہ جو بعض علماء سے نقل کر دیا کہ ہجرت کے 40 دن بعد قصر صلات کا حکم آیا, تاریخ کی کتابوں کو چھان ڈالو, اس قول کا کوئی وجود بآسانی ملنا مشکل ہے. على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم عافنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله, لا إله إلا أنت. أما بعد, قصر کا شرعی حکم, اس میں اختلاف ہے. ابراہیم نخعی